oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I go! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13C. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 599 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przygotowała Agnieszka Drozd. Strefa buforowa według polityków potrzebna, organizacje pomocowe protestują. Ma być punktualnie i wygodnie. PKP Intercity ma plan naprawy kolei. MSZ przygotował poradnik dla jadących na Euro 2024. Od północy obowiązuje strefa buforowa na granicy z Białorusią. Ma uniemożliwić wspieranie nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów i ułatwić pracę polskim służbom. Politycy przyznają, że takie rozwiązanie w obecnej sytuacji jest potrzebne. To, co dzieje się w tej chwili na polsko-białoruskiej granicy, to jest zorganizowana akcja rosyjskich, białoruskich służb. To jest przerzut ludzi, młodych mężczyzn do atakowania polskiej granicy. Nikt nie ma wątpliwości, że ma to na celu osłabienie przede wszystkim naszej wschodniej granicy, ale również wschodniej granicy Unii Europejskiej. Mówił w Polskim Radiu nowo wybrany europoseł Borys Budka. Strefa buforowa uniemożliwia nam świadczenie pomocy humanitarnej, odpowiada Aleksandra Chrzanowska z Grupy Granica i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Jej zdaniem intencją wprowadzenia strefy jest ukrycie przypadków łamania prawa. Żeby nie dało się relacjonować niezgodnej z prawem praktyki pushbacków wciąż stosowanej przez Straż Graniczną i wojsko i żeby nie było widać naruszeń praw człowieka i przemocy wobec osób w drodze, które pojawiają się tutaj w celu poszukiwania ochrony międzynarodowej. Do Grupy Granica zgłasza się kilkanaście osób dziennie. Od początku roku pomocy udzielono około 2000 osób. Grupa podpisała się pod listem protestacyjnym organizacji pozarządowych kierowanych do wiceszefa MSW Macieja Duszczyka. Poprawa punktualności i inwestycje. Nowy zarząd spółki PKP Intercity przedstawił plany. Priorytetem jest zmniejszenie opóźnień. W zestawieniach Urzędu Transportu Kolejowego niespełna 60% pociągów przyjeżdża na czas. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zrzuca winę na stare lokomotywy. Awarie naszych lokomotyw starego typu codziennie, takich defektów dziennie mamy po kilka. To jest opóźnienie liczone raczej nie w minutach, tylko to zaczynają być godziny, bo zanim zostanie podesłana kolejna lokomotywa, to się zaczyna cała lawina. Zarząd spółki zapowiada więc inwestycje w tabor. Marcin Karasiński z zarządu spółki powiedział, że przewoźnik właśnie otrzymał wsparcie finansowe z KPO. Mamy do finansowania przeznaczone 248 wagonów i 56 lokomotyw. 127 z tych 240 wagonów jest już wyprodukowanych, zmodernizowanych. Wszystkie kontrakty są zawarte. 56 lokomotyw też do czerwca 2026 dojedzie do nas. Według prognoz w tym roku z usług przewoźnika skorzysta około 70 milionów pasażerów. Wojna w Ukrainie, poza tragiczną śmiercią wielu niewinnych osób i potężnymi stratami materialnymi, spowodowała emisję dodatkowych 175 milionów ton dwutlenku węgla. To roczna emisja równa zanieczyszczeniom emitowanym przez 260 elektrowni węglowych. Koszt szkód klimatycznych, które spowodowała Federacja Rosyjska w ciągu 2 lat wojny, to ponad 32 miliardy dolarów. Tak wynika z raportu sygnowanego przez ukraińskie Ministerstwo Środowiska i szereg organizacji ekologicznych. O szczegółach Paweł Buszko. Jak czytamy w raporcie, w pierwszym roku wojny emisja dwutlenku węgla sięgnęła 120 milionów ton. Po 2 latach było to 175 milionów. Na początku najwięcej zanieczyszczeń wynikało ze zniszczeń infrastruktury cywilnej. Obecnie jest to bezpośrednio związane z działaniami wojennymi. Są to, jak napisano, miliardy litrów paliwa spalanego w pojazdach bojowych, niemal milion hektarów spalonych pól i lasów, wysadzone w powietrze zbiorniki z ropą i gazem oraz ogromne ilości stali i cementu wykorzystane do fortyfikacji setek kilometrów linii frontu. Spowodowana wojną emisja dwutlenku węgla równa jest rocznej emisji tego gazu przez wysoko uprzemysłowioną Holandię, ale też na przykład przez 90 milionów samochodów. Paweł Buszko, Polskie Radio.

Smart XXL. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za 899 zł. A smartfon Motorola G54 5G Power Edition. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 799 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 13. Zaczynamy. Terra Cultura. Terra to ziemia, kultura to jej sól, przynajmniej w tym programie. Anna Regulska, Rafał Wodziński i przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. Zaczynamy. Co za fantastyczna trąba. Por qué tan seria? Pyta Pauza. Pauza to jest duet bardzo intrygujących dwóch artystek z Kuby, które zasilają tamtejszą trudną, ale jednak istniejącą scenę kubańską. Uśmiechamy się, będziemy trochę dzisiaj poważni, będziemy też trochę niepoważni, ale ze mną już bardzo poważny gość i od tego zaczniemy. Marek Chorodniczy, dzień dobry. Dzień dobry, z tą powagą, proszę nie przesadzać. No, mam nadzieję, że trochę cię tutaj wzięłam pod włos, ale rozmawiamy o wydarzeniu, które jest bardzo rozległe. To jest duży rozmach, to jest też wydarzenie bardzo ważne. Festiwal Wschód Kultury, który generuje bardzo dużo tematów, treści i wielowarstwowych narracji. Opowiedzmy trochę, bo to jest takie spotkanie trzech miast, Rzeszowa, Lublina i Białegostoku, które łączą się we wspólnym działaniu, chociaż każde oddzielnie, żeby pokazać całe bogactwo kultury wschodniej w bardzo wielu jej wymiarach, a do tego jeszcze zaprosić do tego partnerów. To jest taka inicjatywa, która no, działa od 12 lat. Jak to się sprawdza wam w Narodowym Centrum Kultury jako głównym organizatorze? To się sprawdza absolutnie wspaniale, dlatego że to jest, tak jak powiedziałaś, już ponad dekada współpracy na bardzo różnych poziomach. Faktycznie Narodowe Centrum Kultury jest bardzo mocno w to zaangażowane od bardzo długiego czasu. Mamy trzy edycje: Rzeszów, Lublin oraz Białystok. To jest pomyślane wydarzenie jako wydarzenie wakacyjne. Oczywiście, że tak, bo pierwsze dwa festiwale, właściwie dwie odsłony tego wielkiego festiwalu Wschód Kultury odbywają się pod koniec czerwca, ale już po końcu roku. Natomiast wakacje zamykamy Białymstokiem, festiwalem Inny Wymiar. Każda z tych odsłon ma swoją specyfikę i Rzeszów stawia na wielkie wydarzenie rozpoczynające, które zresztą, bardzo się z tego cieszymy, będzie w Trójce transmitowane, czyli koncert rozpoczynający Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. I to 21 czerwca. I to jest 21 czerwca. Wielkie wydarzenie, zawsze kilkanaście tysięcy osób pod sceną, ale również transmisja w Trójce. Transmisja na kilku antenach telewizyjnych. Wielkie wydarzenie, bardzo się z niego cieszymy, bo tutaj będą bardzo znani artyści, ale też reprezentujący taki pop, który najbardziej lubię. Pop ambitny, pop niebanalny, a jeszcze do tego w duetach z artystami ze wschodniej granicy i z jednym artystą z Hiszpanii. Tak, Kasia Linz i Palina, to jest pierwszy duet, o którym wspomniałeś. Dokładnie. Tomek Makowiecki, Lubomir Melnyk. I tu od razu powiedzmy, że Lubomir Melnyk wystąpi i tutaj, i w Lublinie na wielkim, ponadgodzinnym recitalu, na który bardzo serdecznie zapraszałem, bo to jest wybitny, jeden z najwybitniejszych pewnie w tej chwili kompozytorów i pianistów żyjących. I to jest wielka frajda. Ale będzie też Luke z Rebel Babel Ensemble. Gwiazda tego roku, zdecydowanie ten rok do niego należy. I on z kolei wystąpi z artystą o pseudonimie Antytila. No i chyba najbardziej popularny Paweł Domagała i Gizmo Varillas, o którym wspomniałem, czyli Hiszpania przed nami. Ale koncert rozpoczynający bardzo istotny. Katia, którą widziałem w zeszłym roku w Białymstoku w malutkim klubie. Wielkie wrażenie na mnie zrobiła i teraz będzie na wielkiej scenie rozpoczynała ten wielki, wielki festiwal. Przypomnijmy, 21 czerwca w Rzeszowie zaczynamy Europejskim Stadionem Kultury. Festiwal Wschód Kultury to jest taka cała nazwa, która zawiera w sobie trzy duże festiwale, ale gdyby powiedzieć o tym festiwale, to myślę, że umknęłoby nam bardzo wiele rzeczy, o które też wam i nam chodzi, nam odbiorcom i wam organizatorom, Narodowemu Centrum Kultury. Tak. Czyli połączenie ludzi i połączenie trzech różnych miejsc, ale spojonych pewną tradycją, pewną kulturą, także bardzo wieloma przez lata zaniedbaniami, bo przecież Ściana Wschodnia to jest jeden z tych regionów, który był najbardziej w Polsce zaniedbywany. I to jest gdzieś takie połączenie, które też można opowiadać o nim poza tymi festiwalowymi wydarzeniami. Dialog kultury jest niezwykle ważnym, właściwie można powiedzieć niezbędnym komponentem tego wielkiego wydarzenia. To jest festiwal, mówimy, że jest to festiwal Wschód Kultury, który ma trzy swoje odsłony, albowiem faktycznie podczas każdej z tych edycji mamy do czynienia z dialogiem kulturowym na najwyższym poziomie. Z jednej strony pomiędzy tymi trzema miastami, bo faktycznie jest tak, że niektóre postaci, tak jak już przed chwilką wspomniałem o Lubomirze Melnyku, ale też gwiazdach, no bo Katia występowała w Białymstoku, tym razem będzie występowała na dużej scenie w Rzeszowie, ale też z krajami ościennymi, z krajami Partnerstwa Wschodniego. To była ta idea pierwsza. w 2012 roku Europejski Stadion Kultury, Mistrzostwa Europy, pamiętamy to wydarzenie, zresztą Mistrzostwa Europy teraz też będą i też będą specjalne strefy, w których będzie można oglądać mecze, co nie będzie kolidowało na całe szczęście z wszystkimi wydarzeniami festiwalowymi, a nie będą to wydarzenia tylko i wyłącznie muzyczne, bo będzie też całe mnóstwo literatury, teatru, filmu, sztuk wizualnych, fotografii. Tu można wymieniać, natomiast czasu mamy mało, więc wolę zarzucić Państwa taką informacją, niż wymieniać każde z osobna. Zarzucamy wędkę na te wszystkie rybki, które powinny pojawić się na Festiwalu Wschód Kultury. I teraz muzycznie ruszymy na drugą odnogę tego festiwalu. Ruszymy do Lublina. Tam z kolei od 27 czerwca ruszy Wschód Kultury inny brzmienia. Inne brzmienia, tak. A na nim kto? Fusco, to jest dopiero ciekawa postać. Pojawi się na Festiwalu Wschód Kultury inne brzmienia. Ten festiwal, przypomnę, od 27 do 30 czerwca w Lublinie, bo rozmawiamy o trzech festiwalach pod jedną nazwą Wschód Kultury. Zaczynamy w Rzeszowie, kończymy w Białymstoku, ale nie kończmy. Marek Chorodniczy, jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Z Narodowego Centrum Kultury. Przenosimy się do Lublina. To jest też taki pomysł, żeby wchłonąć te najlepiej, najprężniej działające miasta, czy raczej wspomóc te, które potrzebują trochę wiatru w żagle jeszcze? I tak i nie. To znaczy, to jest działanie faktycznie z dużymi ośrodkami miejskimi, które jednak, i to jest nasze doświadczenie już właściwie ponad 10-letnie, bardzo mocno przyciągają artystów również z okolic. Czyli w pewnym sensie te miasta pełnią rolę integrującą dla tych miejsc, w których jesteśmy. I bardzo istotna również łączność z centralą, tak to nazwijmy, z Warszawą, która oczywiście pełni tutaj absolutnie taką służebną rolę, bo my jesteśmy zaciekawieni, zaintrygowani tym, co dzieje się tam, ale nie znaczy to, zresztą piosenka poprzednia o tym świadczy, że organizatorzy, dyrektorzy programowi nie otwierają się na to, co dzieje się na Zachodzie. I ten właśnie dialog kulturowy pomiędzy Zachodem i Wschodem tam się odbywa i to czasami w niesamowicie intrygujących rozwiązaniach, spotkaniach i w muzyce, i w rozmaitych innych dziedzinach sztuki. To wszystko się dzieje tam właśnie. To dzieje się także w Lublinie. Kto bywał, ten wie. Wschód Kultury i festiwal Inne Brzmienia, to jest klasa sama w sobie. To jest też festiwal, który bardzo mocno eksploruje tę scenę niezależną. Tak będzie też i w tym roku. Można już zaglądać, myślę, i spoglądać na plany. Wschód Kultury, Inne Brzmienia, można teraz sobie na klawiaturze wystukać i tam pojawi się cały program. I to jest trochę o tym, o czym już wspomniałeś. Oprócz muzyki świetnej na tym festiwalu, do tego jeszcze spotkania literackie, filmy, w ogóle debaty i spotkania, bo to jest bardzo ważny element Wschodu Kultury. To, co tam się dzieje w programie, ja już mam zawrót głowy, wczoraj prawie usnęłam przy przeglądaniu tego, nie z nudów, ale właśnie z powodu tego, że zajęło mi to ponad godzinę wczytywanie się w te wszystkie atrakcje. Lublin oczywiście, 27-30 czerwca i robimy harci skok na sam koniec do Białegostoku. Do Białegostoku, tak. Od razu powiem, o tym nie powiedzieliśmy, wszystkie wydarzenia są darmowe. I przy tak bogatym programie, o którym wspomniałaś, a ja dorzucę tutaj jeszcze, że między innymi gwiazdą Innych Brzmień będzie Adrian Sherwood, postać, bez której współczesnej muzyki alternatywnej, dubu, rozmaitych elektronicznych fuzji nie byłoby właściwie. On przyjedzie nie sam, ale również z gwiazdami swojego labelu słynnego On Your Sound. Bardzo to trzeba usłyszeć, zobaczyć, być tam po prostu. To są wydarzenia, które przy tak świetnych line-upach są darmowe. W 100% można przyjechać, spędzić świetny czas w Lublinie, w Białymstoku i w Rzeszowie i uczestniczyć w wydarzeniach, za które zwykle musielibyśmy zapłacić spore pieniądze. To też warto mieć na uwadze. Także tak, my mamy Lublin, a na sam koniec wakacji, to jest 22 i 25 sierpnia, to jest festiwal Inny Wymiar w Białymstoku, który zawsze kojarzy nam się najbardziej z tymi wątkami etnicznymi, ludowymi, ale również z łączeniem ich z rozmaitymi dziedzinami muzyki popularnej, różnych fenomenów kultury masowej po prostu. I tak się zdarzy również tutaj, choć my jako Narodowe Centrum Kultury też bardzo zawsze mocno dbamy o to, żeby pojawiały się tam gwiazdy muzyki i popularnej, i alternatywnej, żeby uczynić też wspólnym te wydarzenia muzyczne we wszystkich trzech odsłonach. Żeby ten komponent muzyczny mógł być cały czas w każdej z nich bardzo mocno obecny. I tutaj też mamy świetne postaci, począwszy od takiego mocnego popu typu Kwiat Jabłoni, ale również z Kubas, Marika, Grubson, Micro Music, ale też Mir na przykład, który będzie grał w klubie i to będzie koncert z pewnością taki artystycznie, jak znamy doskonale ten zespół, te formacje, będzie to przygoda. I jeszcze Szeptucha i Zazula, oczywiście. Tak, tak, tak. To wszystko w Białymstoku. Oczywiście zachęcamy, żeby zaglądać już na programy poszczególnych festiwali zebranych pod jedną nazwą Wschód Kultury. Startujemy 21 czerwca. I nie wyjeżdżamy ze wschodu. Już nie wyjeżdżamy do końca, ze wschodu. Oczywiście. Nie wyjeżdżamy także my, bo będziemy w każdym z tych miejsc, więc proszę nasłuchiwać. Z czego się bardzo cieszymy. O, ja także na antenie Trójki. Marek Chorodniczy, dziękuję ci bardzo. I oczywiście wspomniałeś o Sherwoodzie i byłoby to świetne, bo uwielbiam jego muzykę, gdybym mogła to wypuścić, ale niestety zwyciężyli fantastyczni Sonido Gallo Negro, ponieważ ci Meksykanie pojawią się w Lublinie na festiwalu Wschód Kultury, Inne Brzmienia. We'll be right back. Sonny do Gallo Negro. Kto nie słyszał, niechaj posłucha. Meksykański skład z Mexico DF, czyli stolicy Meksyku. Fantastycznie, taka mieszanka psychodelii, tego co rdzenne i charakterystyczne dla meksykańskiej muzyki. A o tym co rdzenne i charakterystyczne, ale także nowoczesne, porozmawiamy już teraz. Anna Trzpil-Zagórska z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest znak, że ruszamy na festiwal Golas. Proszę tak się nie obawiać, do niczego złego nie namawiamy. Golas to Giżycka Otwarta Letnia Akademia Sztuki, która zaczyna się już 22 czerwca i potrwa tylko jeden dzień. Ale jest to wydarzenie szczególne, ponieważ jest to takie z jednej strony bardzo twórcze, ale też rodzinne spotkanie. Spotkanie, na którym możemy się bardzo dużo nauczyć. Tak, zgadza się. Już po raz trzeci organizujemy Golasa. Zapraszamy na Golasa, zawsze wszystkich zapraszamy. Można przyjść oczywiście w ubraniu. I tak, dziękujemy za taką możliwość. Jest to faktycznie takie małe święto sztuki. Cała impreza dzieje się w ogrodzie przy pracowni ceramicznej Maszkarada, ceramika, którą prowadzi Gosia Lewczyk, pomysłodawczyni tego festiwalu. I podczas tego dnia takiego pełnego sztuki właśnie dajemy możliwość naszym festiwalowym gościom wypróbowania różnych warsztatów, różnych technik, czy to artystycznych, czy też rękodzielniczych. Więc tak chcemy, żeby tak jakby osoby, które nigdy jeszcze nie próbowały żadnych właśnie artystycznych działań, mogły tak jakby złapać tego bakcyla, w ogóle spróbować tak bez zobowiązań, na spokojnie, bo całe warsztaty są, cały festiwal jest darmowy, więc można tutaj naprawdę tak na spokojnie przyjść i spróbować swoich sił, poczuć jakby taką twórczą energię też, która płynie od naszych prowadzących. I organizatorami jeszcze tutaj muszę wymienić, że tutaj lokalna organizacja turystyczna Mazury jest organizatorem naszego festiwalu oraz miasto Giżycko bardzo nas wspiera od pierwszej edycji. Mam nadzieję, bo to bardzo intrygujące wydarzenie, a tak, w okolicy tak wcale nie dzieje się aż tak dużo. Tak, to prawda. Chociaż my widzimy już dużą różnicę, jeżeli chodzi o jakby pierwszą edycję festiwalu, a o to, jak jest teraz. Bo faktycznie udało nam się też dzięki temu wydarzeniu tak jakby zbudować społeczność, połączyć tych artystów, którzy tutaj lokalnie na Mazurach działają i niekoniecznie się znają, chociaż nie mieszkają tak daleko od siebie. I w tym momencie rzeczywiście jakoś tak mam wrażenie, że Golas jest takim też trochę łącznikiem. Tak. Że coś się ruszyło, że ludzie się troszkę bardziej zaczęli otwierać i dzieje się teraz trochę więcej. Jakby tych takich rzeczy jest, powstały jakieś nowe miejsca, nowe pracownie, co jest super i no cieszymy się bardzo z tego, bo generalnie o to nam chodziło. Czyli robicie taką bardzo wartościową rzecz, czyli jesteście tym impulsem, który buduje po prostu społeczność i wspólnotę lokalną. To bardzo cieszy i oczywiście przypomnę, Golas Festiwal, czyli Giżycka Otwarta Letnia Akademia Sztuki 22 czerwca. Mkniemy do Giżycka, ale też po to, żeby, tak jak wspomniałam, czegoś się nauczyć. Warsztaty już i pokazy zaczynają się od godziny 9. Oczywiście nie opowiemy o wszystkich, ale żeby uzmysłowić naszym słuchaczom i słuchaczkom, czego możemy się nauczyć, to na przykład warsztaty tkactwa. Mm-hmm, tak. Warsztaty tkactwa prowadzone przez Anię i Kasię z Topole, duetu tkackiego. To jest właśnie taka rękodzielnicza, tutaj mocny filar rękodzielniczy naszego festiwalu. W tym roku będzie też monotypia z Yolo Race, będzie linoryt i sitodruk, który akurat ja będę prowadziła. Marta Cierluk poprowadzi rzeźbę. Będzie można rysować, malować właśnie malarstwo i martwa natura i taki action painting, ekspresyjny z Itą Harenzą. Jeśli chodzi o malarstwo Martwa Natura, to Martyna Górecka, Szkoła Powidok. Asia Rezler, rysunek, wcześniej wymieniałam, już jak wszystkich, to wszystkich. I mamy też coś nowego zupełnie, bo warsztaty snycerstwa prowadzone przez Kasię i Mirka Bury z Burewiury. Więc naprawdę jest taki, myślę, duży przekrój tych różnych możliwości. Każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie. I tak jak mówiłaś, rano jest ten taki blok kameralnych warsztatów, takich, na które prowadziliśmy zapisy, by móc jakby dać ludziom możliwość faktycznie takiego pobycia dłuższego i takiego spokojnego i spróbowania tej techniki nowej, żeby móc naprawdę ją poczuć i poznać. Czyli one, te warsztaty będą trwały 4 godziny. Natomiast można też wpaść do nas i jakby z takiej wolnej stopy podpatrywać, jak pracują te grupy warsztatowe na każdym z 8 stanowisk. Myślę, że to też bardzo jest inspirujące i takie ciekawe, żeby w ogóle popatrzeć, jak to się robi. I też każdy z tych, w zasadzie każdy chyba z artystów naszych prowadzących będzie też miał ze sobą swoje dzieła, więc można też się zaopatrzyć w sztukę, po prostu w te rzeczy, które tworzą nasi prowadzący. A z kolei od 15 zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo wszystkich, którzy mają ochotę zajrzeć na festiwal, bo wtedy otwieramy każdy z tych 8 stanowisk na gości i w takiej formule krótszych aktywności, krótszych działań będzie można właśnie każdej rzeczy spróbować. Także no dużo, myślę, że ogród jest nieduży, a dziać się będzie dużo i mamy nadzieję, że też frekwencja będzie fajna i wszystko super wyjdzie. Spotykamy się w ogrodzie. To jest ogród pracowni ceramicznej Maszkarada w Giżycku. Tak. Miejsce, które warto sobie zaznaczyć na kulturalnej mapie, ale wiedząc też, że mam w studiu artystkę, czyli ciebie, która będzie prowadzić warsztaty linorytu. Opowiedz trochę o tych warsztatach i o tym, jak w ogóle zabrać się za linoryt i od czego zacząć. Jak wyglądają twoje warsztaty? Tak, ja będę prowadziła linoryt rano, faktycznie. No, jest to technika graficzna, taka chyba warsztatowa, stara, ale jedna z takich bardziej przystępnych, bo rzeczywiście można sobie, zaopatrując się w te niezbędne narzędzia, też samemu w domu popróbować. Nie trzeba mieć prasy graficznej, wystarczy linoleum, które trzeba wyszlifować papierem ściernym. To takie proste. Kiedyś było prościej, bo faktycznie tego linoleum było dużo w przestrzeni, w przestrzeniach. Można było skubnąć gdzieś kawałek podłogi. Teraz już tak łatwo nie jest. Ale tak, ale linoryt jest bardzo taką, no, fajną techniką, bo taką, no, niezobowiązującą i no, to działa na zasadzie pieczęci. Wycinamy wzór, a to, co jest niewycięte, odbijamy poprzez nałożenie farby i wydruk. I można tutaj takim chałupniczym, domowym sposobem drukować za pomocą łyżeczki, tak odbijając papier łyżeczką, dociskając, też wyjdzie bardzo ładna odbitka, jak mamy wystarczająco dużo cierpliwości, żeby się tym zająć. Czyli to jest taka sztuka, którą można tak naprawdę zacząć od zera. Jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności z linorytem, spokojnie może zacząć i ma do tego proste rozwiązania. Tak, myślę, że tak. I trzeba pamiętać o zasadach BHP, bo odpowiednio trzeba zawsze trzymać. Zawsze pamiętajmy o zasadach BHP. To jest podstawa w ogóle wszystkich działań. Tak, bo dłuta są ostre. Przynajmniej powinny takie być, żeby to wszystko się udało. Ale tak, jest to, no ja ze studiów tą technikę pamiętam i bardzo ją lubiłam. Faktycznie jest w niej. No to jest taka też technika wymagająca od nas konkretnych decyzji, bo tam jest tylko czerń i biel. Nie ma nic pomiędzy, więc no naprawdę trzeba się zastanowić, zanim się tą linię wytnie, no bo już się jej nie doklei z powrotem. Więc wymaga faktycznie takich decyzji. Działa na zasadzie kontrastu i no ale efekt potem tego wydruku jest no, bardzo przyjemny, bo tak jakby wycinając widzimy odbicie lustrzane tej grafiki, a wydruk jest znowu tym już przełożeniem lustrzanym, więc zawsze jest to taki trochę niespodzianka. Co z tego wyjdzie? Przekonamy się zaglądając na Golasa, czyli Giżycką Otwartą Letnią Akademię Sztuki 22 czerwca, do Giżycka oczywiście. To już od 9 do 13 w tym przedziale czasowym linoryt i warsztaty, które poprowadzi nasza gościni Anna Trzpil-Zagórska. Więc jeżeli ktoś byłby ciekawy, jak linoryt działa, jak go zrobić i czym w ogóle jest, zaglądajcie. Ale tutaj też bardzo ciekawe inne propozycje. Tkactwo, monotypia, rzeźba portretowa. Tu jest dużo zagadkowych także terminów, które mam nadzieję każdy, kto dotrze, rozwikła sobie już na miejscu. Ale gdybyś miała tak na sam koniec zachęcić i opowiedzieć trochę o takim wymiarze też bardziej ogólnym Golasa, to jest taki festiwal, który kumuluje oczywiście z jednej strony rzemieślników i rzemieślniczki, ale z drugiej coraz większą publiczność i taką społeczność lokalną? Tak, zdecydowanie. Widzimy to też poprzez takich naszych partnerów, którzy w tym roku sami się do nas jakby też odzywali, że faktycznie doceniają ludzie i firmy, i instytucje to, co robimy. Jest to no, taka propozycja nieszablonowa, bo myślę, że taka możliwość darmowego wzięcia udziału w takich profesjonalnych warsztatach, naprawdę przygotowanych, znaczy prowadzonych przez przygotowanych do tego twórców, jest czymś no, nie lada gratką. I jakby no, Golas ma też ogromny wymiar takiego właśnie spotkania, bo to spotkanie i to tworzenie tej takiej społeczności na Mazurach, gdzie te miejscowości są jednak oddalone od siebie, więc tak jakby no nie jest to takie proste jak w mieście dużym. Jest to trochę inna specyfika jakby budowania tej społeczności. U nas 1,5 godziny jakby to nie jest jakoś bardzo daleko. Jakby czujemy, że mieszkamy blisko siebie, jak to nawet jest taki dystans. To tutaj właśnie takie okazje do tego spotkania no są czymś według mnie bardzo, bardzo wartościowym. Ja to bardzo doceniam i widzę, jak dużo przez te 3 lata właśnie, jak mocno to się rozwinęło, jak faktycznie te nasze wzajemne relacje się rozwijają, budują i powstają nowe rzeczy. Niech dzieje się wam najlepsze i niech to wszystko się jeszcze rozwija i rozwija. Anna Trzpil-Zagórska. Tak jest. Zapraszam serdecznie www.golasfestival.pl. Wszelkie niezbędne informacje tam można znaleźć i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. 22 czerwca tak oczywiście. Jest, tak zapraszamy jest. Do Giżycka na Giżycką Otwartą Letnią Akademię Sztuki. No to mgniemy. Thank you. System Olimpia i A my za notę. A my teraz biegniemy do kina. Fajny film. I to będzie wyprawa do Koszalina. Za nami już połowa festiwalu debiutów filmowych Młodzi i Film. A coraz mniej czasu mają też jurorzy, żeby wyłonić laureatów aż czterech konkursów, które rozgrywają się na tym festiwalu. W konkursie pełnego metrażu, w którym nagradzani są zarówno reżyserzy, jak i aktorzy, czy jeszcze do tego autorzy zdjęć, widzowie mają szansę zobaczyć w tym roku aż 10 nowych filmów. A kto lepiej o nich opowie, jeśli nie? Ryszard Jaźwiński? W konkursowej dziesiątce większość filmów to polskie premiery, a w niektórych wypadkach nawet światowe. Wśród nich znalazł się m.in. zgodny z tytułem tzw. film drogi, czyli Camper Łukasza Suchockiego, opowieść o rodzinnym spotkaniu trzech mężczyzn, czy króliki mają duszę Huberta Czerepoka, polsko-niemiecka koprodukcja Krzyk Ewy Wikieł, czy mikrobudżetowy Game Over w reżyserii Pawła Powolnego. Filmy znane z kin lub z innych festiwali reprezentują z kolei czarna komedia Horror Story Adriana Panela, czy dwa dramaty z wątkami kryminalnymi, czyli Błazny Gabrieli Muskały o studentach aktorstwa oraz Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego, opowieść o współczesnej polskiej wsi. Tu warto zauważyć, że to właściwie faworyt ostatniego sezonu, bo film do tej pory zdobył już kilkanaście nagród i prestiżowych nominacji, co jednak nie musi niczego sugerować jurorom koszalińskiego festiwalu. Swoją premierę kinową miał już również debiut Klaudiusza Chrostowskiego Ultima Thule. O tyle szczególny, że reżyser postanowił nas zabrać w magiczne miejsce, naprawdę daleko od Polski. Zabieram na maleńką wyspę w archipelagu Shetlandów, daleko, daleko stąd, pośród fal Atlantyku, gdzie natura sprawuje władzę nad tym miejscem. Są tam wysokie na setki metrów klify, opadające z nich mgły i mnóstwo zwierząt. I w tym wszystkim nasz bohater Bartek musi się odnaleźć. Bartek wyrusza w przygodę, taką przygodę, która jest jednocześnie sytuacją, w której on musi się nauczyć żyć w tym miejscu, daleko od domu, ale też myślę poszukać siebie, swojej tożsamości, bo znalazł się w takim miejscu, też się znalazł w swoim życiu na jakimś krańcu i musi się zastanowić nad tym, co było, co będzie, co jest teraz, odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania. Ultima Thule to w starożytności było takie legendarne miejsce gdzieś, za którym właściwie nie wiadomo, co było, albo kończyła się mapa. I podejrzewano, że być może jest to gdzieś tam w okolicach właśnie Shetlandów, taka mityczna wyspa, za którą no, nie ma już nic. Główną rolę w filmie i właściwie jedną z dwóch tylko zagrał Jakub Gierszał, aktora, który jak wiemy od lat występuje w dużych produkcjach, także tych zagranicznych, zachwycił ten skromny projekt, zbudowany jednak wokół oryginalnego pomysłu fabularnego. Przekonał mnie Klaudiusz Chrostowski, czyli reżyser i scenarzysta i współproducent tego filmu, który znalazł najpierw wyspę, z tego co się orientuje, szukał pomysłu na dokument, tematu na dokument i znalazł najsamotniejszego ucznia w Europie. Nawet nie wiem, czy nie na świecie, ale na pewno w Europie, bo na wyspie Fula, na której mieszka około 30 mieszkańców i infrastruktury jako takiej nie ma, ale jest jedna szkoła, był jeden uczeń samotny i on myślał o tym, żeby zrobić o nim film, bo to był najsamotniejszy uczeń, tak jak mówię, Europy czy świata. Dostało listy i prezenty od dzieciaków z całego świata na pocieszenie i Klaudiusz powiedział do mnie, to było w okolicach pandemii, jak powiedział, a co by było, gdybyśmy stworzyli bohatera i niczym w dokumencie, zanim pojechali na taką wyspę. Chłopaka, który od czegoś ucieka, który coś załatwia, który czegoś szuka i czy bym był zainteresowany. I wydawało mi się to po prostu nie dość, że fajnym pomysłem, no to takim też fajnym wyzwaniem z różnych stron. A czy film Ultima Thule spodoba się jurorom? Dowiemy się dopiero ostatniego dnia wydarzenia, czyli w sobotę. Przed widzami Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film wciąż jeszcze wiele konkursowych projekcji. I czy króliki mają duszę? To jest fundamentalne pytanie. Na więcej o Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi Film Ryszard Jaźwiński zaprasza już jutro po 13 w audycji Trójkowo-Filmowo, a my zapraszamy na Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, to już od 20 do 23 czerwca i tam między innymi pojawi się ona, a na imię jej Franka.